pangi a Vincent Ikanabota. Bandeko bandeko na lembi na kofinga pona bota katena lembio ba mama. Nazando na leka miso kaka na seo pona sonyo ponga na kobota kate. Isika ya komela na komiko kima po baninga lisolo se abana na bango. Modi o joni ebisanga esika na somba kobota joni mon amour. Bandeko bandeko na lembi na kofinga pona bota kate na lembi oba mama. Nazando na leka miso kaka na seo pona sonyo ponga na kobota kate. Misika ya komela na komiko kima po baninga lisolo se ya bana na bango. Odi o joni ebisanga esika na somba kobota Johnny mon amour. Billy Muyando Kitika na bota na sambeli butu na moi bandeko na bota kate. Na sili siko ndako ya banganga na bota kate. Sili silo pitalo ya kisasa kulka kobota. Bapangi ya beso tika na bota. Bapangi ya beso na sala nimi. Mbapangi ya beso na sala nini.